ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين سورة احقاف لسما خبر شروع دلیل نقلی او تخویف دنیوی دلیل نقلی د هود علیہ الصلات والسلام چداد اللہ پیغمبرو دا اللہ ر توحید چغے دنیا کے والے وا قوم خبر نو منلی عریبان عذاب راغی مکی والا موجودہ خلق تے چ قرآن داغی پو کلی کی او داغی پو خاریہ کی نازل شو پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی اللہ غت تسلی ورکی او دیر زورن ورکی چ گور دا خلق تاسو نہ چاپی رو پراتری انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چکم خلق تا اللہ را لے گلیو ناغسو کو خدا عربو تاسو مشرانو کم کلو تا چراغلی وغست تاسو نچاپی را باد دی تاغیر تاریخ لقون تاو گو رہے تاسو نا مال کی سیواو پا عمرونو کی سیواو پا طاقت کی سیواو تا دقی سیزونو نا یو شید آغی پا کار رانا ہے اللہ وی تاسو لما سا در کری دی او آغی لما سا ور کری دی ہم دغس انسانانو ستاسو پشان نی د سترګو نه فایده واغستا او نی د غوګونو نه فایده واغستا او نی د زړه نه فایده واغستا الله د مخدز مکه نه لری کړ اغیوم ځان له خدایانو او الیه جوړ کړی او ساتلی چې دا به زمونږه په کاریږي چې کله سخت راشي نو مونږ ردی خواله ورزو او چې دې خواله لاړ شو الله ته نږدې شو نو الله بر دې شبه جواب مو کی سنگ تاسو نیولی ری دا سیغی نیولی ننا خپل مال او دولت او شهرت اغی لسفه دور کلا او نا دغ خدایان و آلیه او چه اغی کم نیولی او هر وقت بد اغی نچاپی را گرزیدو نی اغی پا کار را لو دی پسی با بیا دلیل نقلی شروع کی دا پیریانو دا جناتو استاسو ناغم خدی انسانان خو سکے اگر پیریان ستا سنے خدی او انقلاب پکی راغی جکل قرآن وارید او صرف دانا چی پخپل ایمان رو رو دشپی او حساو طول شپم نو پیغمبر دخلی مبارکی نے قرآن وارید او لار خپل قوم تے شروع کلا فورا نقیده بدل عمل بدل او پخپل قوم کی انقلاب راوست ال تدوڑلی جوڑی شو سنگ چه انسانانو که دو ڈلی جوڑی شنو جگڑی و جنگو نو شروع شنو پا پیریانو کم شروع شنو اول اللہ دا دی عادیانو دانجام نفس مکی والو لگزورو نذکر کی ولقد مکنناهم او یقینن منگا طاقت ورکڑو دیتا زیہم ورکڑو دیتا چاہتا دی آدیانو تلامخ کی جتیر فی ما پاغس کی یعنی پاغز مکہ کی پاغ ملک کی مکنناکم فی ہو کہ تاسو لم دغه طاقت نه ندار کڑے پا دی کی ذکر داغی بنگلی داغی عبادے داغی باغونا داغی عمرونا داغی طاقت داغی زوانے استاسو نسیواو اغیل جمع پا دی زمکہ او پا دی ملک کم قدرت او طاقت او تمکین ورکڑو ندام تاسو ندار کڑے دویم وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة او غرذولی مونګار دی د پارا غوګونا سترګی زلونا دا حواس دا ورېدو د پارا د لیدو د پارا د پوی د پارا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء فیدور نکړه دیتا غوګونو ردی او نسترگو ددی ولا افئدتهم او نزلو نددی من شیئن زارعو دا حواس خام خواه انسان تا خفیده ورکی گنا چه او خبر ووری پا غوک بانده پسترگو بانده وینی یو کار او دا زلطا کوزه کی ناغی بانده سوچو کی چه را دا خبر وزما دا پارسنگی ما خورده نمخ کدا نو آورده لی وسمی آورده د دین مخ کی ما په دې سترګو باندې دا واقعات نو لیدلی وس می ولیدل دا څه خبره خو زما دلته مخ کی نه دی راغلی وس رالی راشه د دین لګی عبرت والا چې دا قوم خو زما نه مضبوطو زما نه مخ کی کوم تیر شوی دی دا غی دا کندرات پاتې شوی دی زه خو دا یو غټم نشم چتولی دا غی څنګه باندې کړی دی او څنګه دی والی والی دی زخور دی په مقابله کې داسې ګلکارې نشم کولې چې دا به سوره مضبوط خلق او سوره ونر و خلقو نرمن خلق نو زلته یو خبره چې ته کوزه کې نو تا ته به پته ولګي چې آیا زنن په دنیا کې وخت یې روم دیم وخت یې کړو او دا زمانه په هر لحاظ سره مخ کې او تکړو زوره ورو دی لره دی دی هنر د دی دی لاس سترګو سفیده ورنکړه نو مال براکی که زما هنر د هغې نه سیوا شو نو هغې ته څه میلو نه شو ما ته به څه میلو شي سیوا کېدی خو نه شي بلکې کم بی هغې له دې غوږونو او دې سترګو او دې زړونو هېڅ څه فایده ور نه کړه ولې اذ کانو کله چې ودي یشهدونا به آیات الله انکار یې کوو په آیاتونو د الله باندې اصل شی په کې دا و الله اغه وخت سره خپل پیغمبر تخپل آیاتونه او پیغام ورکړو دلایل وته ورکړو وخت په وخت باندې خبر کړو او ډیر عمر پکې تیر کړو د شپې او دروازه او هفته او میاشت او کلونه تیر کړو د دې قوم د پوکول د پاره خو هغه سراسر د الله د آیاتونو نه انکار کړو وحق بهم او راگیر کړي لرا ما کانو به یستاذئون اگر چودی پاغی پوری ٹوکی کون کی تا اللہ دین ار وقت کی دشمن پاغی پوری ٹوکی و مسخری کری دی حق پرس کاغام بیاو او کاغنور عام خلقو کچی حق با سرو و دین با سرو او خلق بے پواکا و کوشش بے دشبے و دروز داو چی دا پوشی دا اللہ دا عذاب نبشی دا اللہ خوشحالی و رحمتونو تراشی قوم با نپوی دو دا غی هر خبر اغوردو لاغر که دا غی پا فیدہ کیوا نو بس عذاب به پراغه چې خطاب دې پوره ټوکی او مسخري کولی اوس ګوره چې ستان جام سګرځي ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى او یقینا هلاک کړی دي مونږه ما حولكم هغه چې ستاسو نه چاپیر دي من القرى نه بیان شو هغه یو کلی نو عادیان ستاسو نه چاپیرو قوم نوح ستاسو نه چاپیرو قوم هود ستاسو نه چاپیرو سمودیان ستاسو نه چاپیرو قوم لوط تاسو سره نږدې و دا ټول دې عربو نه چاپیرو راته ځکه چې یمن دیو سره نږدې و اصحاب الحجر چې کله شام ته ځي تبوک نو دا پا لار کی رات چی اردن تزی نو قومی لوت پا دی لار من القرا اللہ ویستا سونا چاپی را دا ٹول پراتی دیگا نا دا غی دا اثارات لگو گو رہے وصرفنا اللہ آیاتی او منگا بیا بیا بیان کلو دیتا دلائل او توحید آیاتونا لعلهم یرجعون دا را دی دا پارا چی دی واپس شی آغا عمل پریدی آغا عقیدہ پریدی چی دا غی دا وجن اللہ مخلوق تبا کرے دے نو سنگا چی آغاو دا غسی تاسم کردے دا غی اعتمادو پا غیر اللہ بانے آغی مزان لس کتلیو او تاسم کتلی دی نو زتا پوس کوم فلولا نصرهم الذین اتخدو ولی امدادو نکردی آغا کسانو چی دینی ولیو من دون اللہ سیوا دا اللہ نا قربانن آلیہا دا پارا دا نزدیکت آلیہا و خدایان دا دی دا پارا نیولیو چی دا دی پا ذریع با منگ اللہ تا نزدیشو منگ گنانگاریو زمونگ اللہ ناوری منگ لشرم رازی چی داخلی زمونگ گندری زکش پاورز گناہو نکو وس پا دی بانی منگ دا اللہ نسوال کو نو دا منگ زان لیا وسیلہ کتلی دا منگ دی توای و دی اللہ توای منگ دی رضا کو و دی اللہ رضا کی دا غزے کی دوا قبلی او چې مونږ د دې خور لا شون د دې په ذریعہ الله ته نږدې دا یو پاوړی را خطر لیدا بره الله وینا هیڅ څه فائدہ و تاغي ور نکړاو نه نږدې کړو بل دلوا عنهم بلکی رخ شر دینا وذالک افکهم او دا راغي دروغ و ما کانوا یفترون او هغه چې دی جوړول لزان یو طرف ته دلیل نقلی شو او بل طرف ته تخویف دنیوی شو چګوره زما د عذاب نو یریږي او بل طرف ته د مکی والو د پاره توبیخ او زور نشوا رټن نشوا چې تاسو دورم عبرت نه لیدا غیر د حالاتونه تاسو بس طاقتی او تاسو بس قدرتی چې تاسو نه په هر ځکه مخ یو هغه کمزوري شو مغلوب شو تاسو انجام بم دای او ګوره د پیریانو نوم لاندې وای صرفنا الیک نفرم من الجن دا حقیقت کی دلیل نقلی دا پیریانو نو او تسلی دا دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پیغمبرا دا وقت دا تسلیو کل کلو پیغمبر بانی دیر زیاد غم راغی دیر زیاد خپا بش او ظلو بے در او در دیت دا پیغمبر زندگی ٹول دا سوا انبیاو یو نبیم دنیا نغفت د دنیا بادشاہی او د دنیا جاہ و جلال او عزت نه غوښت بیا خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه چې پاغي کې عاجزی د هر نبی نه سیوا و پاغي کې تضرع او خشوع او پاغي کې الله ته قرب او نزدېکت د هر پیغمبر نه سیوا و زکه ول الله شانم ډیر ور کړو الله د هغه چې کوم قدر او احترام په تمام انبیاو کې هغه د نور په شان ښکارو د ټولو نه اخیره او وسته او د ټولو نه په مقام او په منزلت کې اوچت نو دا ځکه چې عاجزی پکې سیوا و نو چې کله به ډېر خفه شو نو الله بوله تسلی ورکوله سورۃ النحل اخر کې او د بنی اسرائیل په اول کې دا یو ربط هلته مفسرینو ذکر کړو چې پیغمبر ډېر خفه و سورۃ النحل په اخر کې وته الله وي چې ما ته پته رستا زړه به دردیږي او تا ته به غمي راځه چې سیل در باندې وکړم مده شپی شپی بوتو بیت المقدس تاو دا غزین بوتو صدرت المنتحات ورسو مدلتم پیغمبر دیر خپاو ولی خپاو دیتا عام الحزن بی دیر دا غم کالو ابو طالبم فاتش او خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چی کور کی بولا غی تسلی ورکولا و بار تسلی دا ابو طالب وا زکر که خلقو بوتار سووی او پیغمبر با دیرم خپا شو ابو طالب بوتوی چیز جوانده امن اللہ یسیلو الیک بجمعهم رو آرگو رے زلک سران اولی چیز جوانده امن اللہ یسیلو الیک بجمعهم حتی اوسد فت و راب دفینا دشمن تا تا نزدیب نشیرات لے حالانکہ دے پخپلم دشمن دے خوچون کتر دے وی نزدی تا لدا مکی والا نشیرات لے ہاں چیز مرشم و خور رابانی ووڑی دے بیا خود سکولی نشم نو دوار وفات شو دا کور تسلیم ختم شو او دا بار زورم ختم شو نو حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف ته روان شو او دام په دینیت باندې چې دا ثقیف د طائف یو مشهور قبیله و لکه څنګه چې قریش په مکه کې زور ورو نو په طائف کې نه چې په طائف او په مکه دواړو کې ثقیف دام ډیر زور ور خلق دا حجاج دام ثقفی و مختار دام ثقفی و دو تنه پکې پیدا شو ډیر مشهور کسانو نو دا ټوله قبیله مسعود ثقفی او دا سه حبیب ثقفی ا مشهور کسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف ته راغی په دینیت باندې راغی چې دی ته به وایم دی ته به خبره وکم نو دی به زما سره مرګری شي زما د قوم خلاف ودرېږي مفسرین ټول ذکر کوي چې پیغمبر راته هم د دې لپاره چې دی به زما سره د خبره کې مرګرتیا وکړي نو چې دی را سره مرګری شي نو زما قوم خو ما مکه کې نه پرېږدي زما مرګری نه پرېږدي ټول یې د مکې نه وشاړلو ټول یې ووالو ټول یې په ونو پورې وتړلو او ټول یې قسمه قسم تکلیفونه ورکړو نو که دې کې را سره څوک مرګری شي پیغمبر صرف په دې نیت باندې تللی و عبد یالیل مشهور سړی و د ثقیف قبیلې او د درونو یو مسعود او یو حبیب او دا د عمرو بن عمر زامن مشهور خلق او په دې کې د قریش یو زنانم واده وه د جمح قبیلې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دلته زمونږ د خاندان خو پکې یو زنانم واده ده نو خپل ولیم شته د هغې سرګني ده نو دې عبدیایل سره شپه راغله او دې ته یې خپله خبره وکړه چې زما قوم خو زه راوشړلم ما نه پرېږدي زما ملګري ټول تیتر بیتر شو څوک یو پله لاړو څوک بل پله لاړو که تاسو ما سره دې خبره کې ملګرتیا وکړه خو چې په اندازه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام پوه شو چې دا خو د هغې نه سیوا دي یو خوا قریش و بل خوا ثقیف یو خوا مکی والا بل خوا طائف والا نو چې د هغې نه راوتو نو ورته یې دا خبره وکړه وي کم از کم دوره وکړې چې بس څوک را باندې خبره وایه ما هغې کله هغې خو د مخکې نه خبرې اورېدلې وې او دې پاله د مکې والا او د حال او د هر څه نه خبر و هغې ماشومانو ته غلامانو ته وینځو مینځو ته اعلان یې وکړو ویرو دی ورپسې او په کاڼو پې شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وګاڼه لکه یو لیونی خپل سړی دی هغې د خپل خاندان سړی او دې ته یې هم نه کاتو چې د دې د خاندان خو دلته یو زنانم واده ده نو خپل ولیم د رشته یم ده دلته او دغه رشته پرېږده خو دا ټول عرب بره یو و پڼۍ مبارک د ویرو نه دلته ډکې شوې په طائف کې دې خلکو رتبه او شیبه دا د ربیع زامنو د دې دغلته یو باغ و نبی علیه الصلاة والسلام چې دا غیر دې چغو نه او د سرو نه او د کانو نه تنګ راغی نو یو دیوال ته ړډه واله او بره د هغې باغ و هغې کاته نو رتبه او شیبه حدیث کې راځي فرقاله ترس پہ راغی کافر ہو خو ترس پہ راغی ذکر دام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام من ابنائی عمومته نگا مخبلو کرنے ذکر جدتر زامن را روانو او تبا و شیبہ سوک بنی امیہ خاندانو ناغی چوکا تا دا پیغمبر دے حال تا چو خلی پہ راماتی دے وینی تساسی ستلستو مانا دے وڑو غلامانو پا گٹو بانی ویشتو دے زیتا رو رسیدو ناغی سر یو غلامو عداس نمیو نصرانیو دا رتبه لگی دا ناغ تیوی دوار رونا و تاوی قالا لہو دی غلام تیوی خوز من هادا العنب دا دی انگرو نا یا غنچک والا او دعو فی هاده الطبق دی مجمع کی کی دا سم دعو بین ایده هادا الرجل وی دا غسلی بینی ادی والتا چرد والی دا دا مجمع بیا وسا او دا مخې ته کیده او غلام هغه مجمع را واغسته او راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام خو چې کله هغه راغی او هغه مجمع کیښوده او نبی علیه الصلاۃ والسلام شروع کوله نبی بسم الله عداس په نظر اله وجهه صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک ته وکات او بیا وتوی وی ما یقول اهل هذه البلده هذه الكلمه دا تسوی دا تایپ والا خدا کلمه نه وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه توکاتو من ای البلاد انت یا عداس وی ته کوم کلو نه هغه وتوی من بلاد نینوا وی زده نینوا کلمه و نصرانی ما در دی خلقنا نیما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی خا من قریه الرجل الصالح یونس ابن متا وی ته د یونس ابن متا چې هغه یو نیک سړی و داغه د کلی نه هغه وتوی و ما یدری که یونس ابن متا تا ته چا وی ته چا پوه کړی یونس ابن متا ته څه پیژني هغه وتوی ذالک اخی کان نبیا و انا نبی وی دا زما رورو اغم پیغمبر و ازم پیغمبری ما. فانکب علیه صلی اللہ علیہ وسلم فقبل راسه و رجلیه و یدیه اغولان پا پیغمبر را پریوت سره والا خکول کو پی والا خکول کو لغید برین تماشا کئی لا سنه والا خکول اغیو تاوازو کو بیدی خورده پس اغا واپس راغی و تاوی دا تاسو تا موسل لگلی اغا و تاوی تاسو تا پتا نشتا ما علا وجه الارض احد خیر من وی دا دن پا مخدز مکا غرس را بل نشتا وی تا تا سپتاو لگی دا وی ما تا دیو خبر اکلا لا يعرفه الا نبي دا بغیر د پیغمبر نه بل سوکو نشی کولی هغه څه پیژند چې دا یونس علیه الصلاه والسلام دا الله پیغمبر وو د نینوا کلی وو دا بغیر د نبی نه بل سوک نه پیژني. او نبی علیه الصلاه والسلام د طائف نه حدیث کې راځي فن صرفا چې څنګه خپتلې او قصه خبره واپس شو شپراله د مکی او د طائف ډیر لوی مزل دی نو دغل ته په دې لار کې یو ځای دی هغې ته وی بطن نخله. دې بطن نخله کې د سبا د مانځه په ټایم کې پیغمبر ولاړ دی او قرآن وایي. دې کې یو ډله راله د پیریانو یا اوه کسانو یا نه کسانو یا دولس کسانو هغې چې قرآن واورېدو عباس هغې پوه شو دا د نصیبین مقام نه راغلي وو او دا اشراف الجن په دې پیریانو کې د اوچت خاندان خلق وو. ابلیس خواره کړي په دنیا کې وي تاسو لاړ شئ چې څه چل شوی دی چې پیریان بره نشي خطه اندازه معلومه کې نو دا ډله په کې دلته راله دا ته همې ته رالیږلي بس چې دې قرآن واورېدو دقه وخت نه په زړه کې انقلاب راغی او لاړ خپل قوم ته واپس. لاولې خو چې قرآن واورېدو نو دلته وي الکوی چپ شئ تاسو یو بل ته وي دوی شور مه کوئ چپ شئ قرآن یې واورېدو او خبره یې ومنله او لاړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې له دعوت نه لري ورکړل هغه د غزې تر دې له دعوت ته پاره نه وتلی هغه د طائف والو د ثقیف قبیلې دعوت ته پاره تللی خو الله پیغمبر له تسلی ورکړي چې بنیان یې که نه مني او په دې کې څوک منونکي نشته نو پیریان مې راته تیار کړو او دی په خپل علاقه کې په نصیبین مقام کې مسله شروع کړه. اول ته دوه ډلې جوړې شوې او یو غوبل او جګړه حتی کې چې یو بل سره پکې جګړه او جنګونه هم د دې شروع شو. یو روایت کی راضی خبر رکدیگی ابراہیم وی دا عبداللہ مرگری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرگری حج لروانو چی حج لروانو ناغوی ما کاتو پا لارے نو یو سپین مار روانو دی حاجانو پا قافلہ کی روان دی پا لار کی کل یو طرف تشی و کل بل طرف تشی اوی دا مشک و دا عنبر خوشبو دا غنر اتلا وی دې کې مونږ روانو چې ما وکتم هغه ډډې ته پروت دی وینې ته بهیږي او مړ دی. وی ما وی چې اوهو دا خو راشه په دې حاجیان بیا په خپو کې دلی را دلی نو وی زه ورلم یو کافله مې وکته او په هغې کې مې بند کړو او ما پله مې وړو نو خورو کې مو له ځای وکړو په شګو کې نو پټ مې کړو. وی لاړو مونږه او شپراله چې شپراله نو یو سلور زنانه رالی زنانه و شکلو اغی دانه پیجنده چه انسانان دیو که پیریان دی نو اغی یوی پکی آوازو کو تی ایو کم دفن عمرن پتاسو که کم یو تنده چه عمر دفن کرده دی زمان هر یعنو چه داد داسته وی وی دوباره آوازو کو چه تاسو توایو پتاسو که کم یو تنو چه اغی دا عمر دفن کو نوی منگا تایی جو منگا خود دا عمر سشه دی وی اغی وی چه تاسو مار دفن که پلاری وی ما تایی چه انا ما دفن کرده دی وی ما تایی چه دا مسلمانو او دا تاسو آغا سره دفن کو چه سوامن قوامن دا با طول روز رو جوا او طولش با به عبادت کو سوامن قوامن وی دا دنم سوباعو او یہ بل یو نمو ایک روایتو کی مختلف راضی دا پیرے و دا غی نصیبین مقام دا غی پیریانو نا وی چی دا سلور سا وکال مخ کی ستاسو پا صاحب پیغمبر بان ایمان ناوڑے و دا صرفنا الیک نفرم من الجن دا دین و غا امام قرطبی مکمل تفصیل کردے با دیوانی اللہ وی انسانان پر دا و پیریان من تراوالو جو اس بدا ستا مرگلی شد نوی اغا زنانه اوی چی دی مسئله بیان کرده نو دو دل زمون پا نصیبین مقام که جوڑه شوی وی او دی یو بل سر جگره وی نو دا اغا ظالمان را غلی و نو دی دل تا پلار که ملکو و ایس صرفنا الیک نفرم من الجن اللہ فرمایی پیغمبر تا یاد که اغا وقت چی راوالو المنگتا تا نفرم من الجن یو دل دی پیریانو یا وطنا یا نهتنا یا دولس مختلف روایت تھی دا پپیریانو کی اچتا قبیلہ و نصیبین مقام کی اسے دو دی سے چل گو یستمعون القرآن وگی کے خود قرآن تا قرآن آداب داری چھ قرآن تا بگو کی ری او دا نبی دخلی قرآن نمکی مشرکانو گو رداغی دلون دا گٹو نم سخت پیغمبر دشپی و دروز قرآن اگیتا ری او دی صرف یا با لس منٹا و یا با نیمہ گینٹا و چا قرآن وارید فلما حدروہو ار کلچ دی حاضر شو دی قرآن تا قالو دی یو بل سروی انسی تو علک چپ شے قرآن دب دا دے سورة عرب پا آخر کم تیر شی و چکل قرآن لستی شی و تاسو وکی دے و چپ شے انسی تو وی چپ شے فلما قدیا ار کلچ قرآت دا قرآن پورا کرے شو واللو ندی ووڑی دو الى قومهم منذرین خپل قوم تا یرون کی دایان تی نجو شو خوا دا دا نمی گنٹی مسلمانان وچی کلے مسئلہ ووڑی دا اغیوی اوہ دا خبر خم دادا دنیا کی کتاب دا اللہ شورو شوی دی او چی کلے دا شورو شو نمونگا اس بارا نشوت لے ام دا خبر وا ابلیس ام دا دینا خبر کو واللو الى قومهم منذرین واوڑی د خپل قوم تا یا رون کی خپل قوم لرا پا پیریانو کی دا انقلاب دا قرآن راوست دا واقع اللہ ذکر کی صرف دا پیغمبر دا خبکان دا لرکول دا پارا و دا غر تسلی دا پارا تی دا استا پا وسکی نوا و نتر اغیل ورغلی دعوت لا پیغمبر تلی و یوزلی واقع جدا واقع دا مفسرین دا غی خلاصہ رو خلی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اعلانو که یو زل دو زل ادری زل علکہ وی سوچتر چی ما سر لار شی پیریان لدعوت نو اللہ علم چی صحابہ بولی جواب نوار کھو وی ما تاوی چی زیما وی ما تاوی چی رازر آپس نبی علیہ صلات و سلام وی لارو قجرو او جا خو پاغی کی وردن نشو وی دا غی نمخ کی ما تاوی چی دل تکینا مزمان چاپی را یو کر خطاو کر پی ما تیوی جر دینا با بار نو دی چی سوز نیم را غلی نبی علیہ صلات و سلام ویل تا شورو او پاکی شور شو زوک شو جگڑی پاکی شورو شو یو پیسالہ پاکی را لنو پاگی کی پیغمبر اغا پیسالہ کولا و اغیب یو ڈالی یو یو بلی ڈالی بلی پیغمبر والا اغا پیسالہ و مخل عبداللہ بن مسعود بی ما پڑھا کی ڈرالی چی ورزما کوئی بیا میں پیغمبر را خوار خوا یاد شو وی نبی علیہ صلات و سلام سبا تا وقت نزده ده واپس را غی وی ما تاوی چی گوده شوی ما چی گوده شوی نیم یا رسول اللہ لکه میرا غیلی و چیزه در روزه مزه که چی او یا ریدم پتا بانده شور و زوگو وی چی شور و زوگ ده او ریده وی ما چی کسان میم لیده لو اسپینی جامع وی او تور ویختو وی ما تیوی چی دا پیریانو او دیل میں دعوت ورکو وی چی دا شور پکی ولی جور شوی دا پکی سا پیسالا وا اگا پیسالا میں ولکول پاگی کی شور جور شو بہر حال سباب پورک انشاءاللہ ولقد مکنناهم او یقینن منگا زی ورکڑو طاقتم ورکڑو دی عادیانو تا فیما پاغسکی امکنناکم فیهی کہ تاسو لم دغه طاقت نه در کړی په دې کې یعنی په دې دنیا کې په دې ځمکه وجعلنا لهم سمعا وابصارا او ګرځولیو مونږه ر دې لپاره غوګونه او سترګې او افئده زلونه د حواس د پوی او د اوریدو د لیدو لپاره فما غنا عنهم فدور نکړه دې تا سمعهم غوګونه ر دې ولا ابصارهم او نسترګو دې ولا افئدتهم او نزلونه دې من شيء ضرب او یا تکلیف لري نه کردینا ولی اذا کانو زکچی او دی یجحدون بی آیات اللہ انکار کو پایاتون دا اللہ بانے وحاق بهم او را گیر کردی لرا ما کانو بهی یستحضی اون آغا عذاب چی او دی پاغی پورو ٹوکی کون کی ولقد احلکنا ما حولکم من القرا او یقینن حلک کردی منگا آغا چی چاپی رستاسو نو دکلونا وصرفن اللہ آیات او مونگا بیا بیا بیان کری دی تخپل دلائلو لعلهم یرجعون دار دی دا پارا جی دی واپس شی دین تاو توحید دا اللہ تا فلولا نصرهم الذین اتخذو ولی امدادو نکر دی اغا کسانو چی دینی ولیو من دون اللہ سیوا دا اللہنا قربانا آلیہ دا پارا دنیز دیکت خدایان بل دلو عنهم بلکی دغا رخ شو د دینا رخ بشیر دینا و ذالک افکوهم او دا دروغ د دی دی و ما کانو یفترون او حق چی دی دا زانه جوڑی و استرفنا الیک نفرم من الجن او یاد کاغا وخ چی راوالو المنگا تاتا یو سو کسان د پیریانونا راوالو لمنگا تاتا نفرم من الجن یو ڈل د پیریانو یستمعون القرآن چیغی وکی خود قرآن تا اور دے قرآن فلم ما حدروه ارکل چیغی حاضر شو دی قرآن تا دے اور دو دا پیغمبر تا قرآن تا قالو نوی دی پخپل میس کے او بلتان سی تو چپ شے فلم ما قدیا ارکل چی پورکش پورکلشو قرآنو یعنی تلاوت تا قرآن واللو الى قومهم منذرین نو وڑی دا دی خپل قوم تا یرون کی